się z nami. 3 dni rywalizacji. Ponad 40 konkurencji. 600 zawodników. Kibicuj naszym. Zarejestruj się na euroskills2023.org. Zaprasza Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej. Z programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 1 września, minęła 19. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Konsekwentnie wzmacniamy armię, aby tragedia sprzed 84 lat nie powtórzyła się, mówi szef MON. W kinach od dziś film Raport Pileckiego. Rok szkolny rozpoczął się już na Węgrzech, jednak tam naukę rozpoczynają nie tylko szkoły. Konsekwentnie wzmacniamy Wojsko Polskie, aby tragedia sprzed 84 lat nie powtórzyła się, powiedział we Frampolu na Lubelszczyźnie minister obrony narodowej. Mariusz Błaszczak uczestniczy w uroczystościach upamiętniających wybuch II wojny światowej w mieście, które we wrześniu 1939 roku zostało niemal doszczętnie zniszczone. W 1939 roku oczekiwaliśmy na wsparcie ze strony naszych sojuszników. Zostaliśmy osamotnieni, ale wyciągamy wnioski z tych zdarzeń. Dziś wzmacniamy Wojsko Polskie. Mamy świadomość tego, że nikt za Polskę nie będzie oddawał życia, jeśli my nie będziemy gotowi tego robić. Szef MON Mariusz Błaszczak odczytał także list wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego do uczestników uroczystości. Gdyby nie tajny pakt Ribbentrop-Mołotow, prawdopodobnie Hitler nie odważyłby się zaatakować Polski 1 września, mówi historyk profesor Wiesław Wysocki. Gość Polskiego Radia 24 stwierdził, że po tej zmowie Niemcy napadły na Polskę, a potem 17 września sojusznik Hitlera, Związek Sowiecki, dopełnił dzieła. Współpraca z Moskwą otwierała mu pole i dlatego uważa się, tak przynajmniej twierdzi wielu historyków, że to było pchnięcie przez Stalina Hitlera do agresji. Pamiętajmy, Stalin grał na dwóch fortepianach, jednocześnie pertraktował po cichu z Niemcami i pertraktował jawnie z Anglią i Francją. Pakt o nieagresji między Związkiem Sowieckim a III Rzeszą podpisali ministrowie spraw zagranicznych Wiaczesław Mołotow i Joachim von Ribbentrop. W kinach od dziś Raport Pileckiego. Film ukazuje losy współzałożyciela Tajnej Armii Polskiej, żołnierza Armii Krajowej oraz więźnia i organizatora ruchu oporu w Auschwitz. Film jest swoistą podróżą przez życie Witolda Pileckiego, w którego postać wciela się Przemysław Wyszyński. Jest to postać niejednoznaczna, bardzo skomplikowana wewnętrznie. Witold Pilecki posiadał własny, unikatowy system wartości, któremu był wierny przez właściwie całe życie i myślę, że to pozwoliło mu przetrwać w tych najbardziej trudnych momentach. I myślę, że jest to inspirujące właśnie dla nas również dzisiaj, ażeby być w zgodzie z samym sobą. W rolę żony Witolda Pileckiego wciela się Paulina Chapko. Maria, którą możemy zobaczyć na ekranie, jest bardzo silną i odważną kobietą. Niesamowicie oddaną żoną, matką, taką bohaterką dnia codziennego. Witold Pilecki został aresztowany przez komunistyczne służby w 1947 roku. Oskarżony o szpiegostwo, został skazany przez komunistów na karę śmierci. Jego szczątków nie odnaleziono do dziś. Witold Banach, Polskie Radio. Ponad 400 studentów z krajów rozwijających się przyjedzie do Polski w ramach programu stypendialnego imienia Stefana Banacha. Studenci pochodzą z 34 krajów i w zależności od wybranego kierunku naukę rozpoczną w październiku albo w lutym i marcu. Najwięcej osób w tym naborze przyjedzie z Nigerii, Etiopii, Azerbejdżanu i Indonezji, mówi wicedyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej Zofia Sawicka. Jeśli chodzi o popularność naszego programu w krajach afrykańskich, to głównie jest to za sprawą wysokiego poziomu kształcenia na kierunkach inżynieryjnych i technicznych, który jest w Polsce. I to jest taka wiedza, która jest ugruntowana często w tych krajach jeszcze z poprzedniej epoki. Tam po prostu ostała się ta dobra renoma studiów technicznych i inżynieryjnych polskich. I to właśnie te kierunki są najczęściej wybierane przez studentów z tych krajów. W tym roku agencja przyznała najwięcej stypendiów od początku działania programu imienia Stefana Banacha. Rok szkolny rozpoczął się już na Węgrzech. Wygląda to jednak nieco inaczej niż w Polsce, ponieważ naukę rozpoczynają nie tylko szkoły. Na Węgrzech rok szkolny rozpoczęli nie tylko uczniowie szkół podstawowych i średnich, ale również studenci. System, który jest podobny do polskiego, składa się z dwuetapowego nauczania szkolnego plus studia. Chcemy, żeby przyszłość naszego kraju była taka, jak to sobie wyobrażają dzisiejsi uczniowie i studenci, obywatele przyszłości służący swojemu krajowi, mogący realizować swoje talenty i odnajdujący szczęście w życiu, powiedział Tibor Nowrocic, węgierski minister rozwoju regionalnego. To będzie jednak trudny rok dla węgierskiej edukacji. Przede wszystkim będzie trwał dłużej, bo zajęcia skończą kończą się 21 czerwca, o tydzień później niż zazwyczaj. Za to o wiele dłuższa będzie przerwa listopadowa i świąteczno-noworoczna. Ma to pozwolić zaoszczędzić szkołom sporo pieniędzy na kosztach ogrzewania i prądu. Od wielu miesięcy toczy się też spór między rządem a związkami zawodowymi nauczycieli. Pedagodzy domagają się m.in. podwyżek, a rząd Viktora Orbana twierdzi, że nie może podwyższyć pensji nauczycieli o tyle, ile by chcieli, bo Komisja Europejska zablokowała część wypłat środków unijnych. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz serwis sportowy Trójki, Robert Grzędowski. Czekamy na mecz Igi Świątek w trzeciej rundzie wielkoszlemowego tenisowego US Open. Polka zmierzy się dziś ze Słowenką Kają Juwana. Spotkanie powinno rozpocząć się za kilkanaście minut. Przed chwilą zakończył się pierwszy dzisiejszy mecz na korcie imienia Louisa Armstronga. Czeszka Muchowa wygrała z Amerykanką Townsend 2-0. A drugi mecz na tym korcie to właśnie spotkanie Igi Świątek. O 20:00 drugi mecz w Mistrzostwach Europy rozegrają polscy siatkarze. Zmierzą się dziś z reprezentacją Holandii. Przypominam, w pierwszym spotkaniu grupowym biało-czerwoni ograli wczoraj Czechów 3-0. Piłkarze Rakowa Częstochowa i Legii Warszawa poznali grupowych rywali w Lidze Europy i Lidze Konferencji. Raków w Lidze Europy zagra w grupie D. Losowany był z czwartego koszyka, więc wszyscy rywale są tu teoretycznie mocniejszymi zespołami, a mowa o austriackim Szturmie Graz oraz dwóch potentatach, włoskiej Atalancie Bergamo i portugalskim Sportingu Lizbona. Wyniki losowania ocenia trener Rakowa David Szwarga. No, świetna grupa, świetne wyzwania przed nami. Drużyna z Włoch, Portugalii, Austrii. Także no, Atalanta na pewno ze Sportingiem będą chodzić za faworytów tej grupy. Natomiast to nie zmienia faktu, że my jak zwykle zrobimy wszystko, żeby nawet z tymi zespołami nawiązać równorzędną rywalizację i zdobyć punkty bądź wygrać mecz. W podobnej sytuacji jest Legia Warszawa, która trafiła do grupy E Ligi Konferencji. Teoretycznie słabszy rywal to zryński Mostar z Bośni i Hercegowiny, ale Legia ma też dwóch przeciwników z wyższej półki, to holenderski AZ Alkmaar i angielska Aston Villa. Zdaniem byłego obrońcy Legii Marka Sokołowskiego wojskowych nie należy jednak skazywać na walkę o tylko trzecie miejsce. Startowali z trzeciego koszyka, można było uniknąć tych takich potencjalnych mocnych rywali, ale też i Legia w eliminacjach też pokazała się z dobrej strony, dużo sytuacji, dużo bramek strzelała i też będzie chciała się pokazać. To, co najważniejsze, to awansowała 6 spotkań przed nimi, nie stoją na straconej pozycji. Pierwsze mecze fazy grupowej Ligi Europy i Ligi Konferencji za niecałe 3 tygodnie, dokładnie 21 września. W nocy może padać, a na wybrzeżu zagrzmieć, na termometrach od 8 stopni na Suwalszczyźnie do 16 na Podkarpaciu. Jutro sporo chmur i możliwy przelotny deszcz, na południu i w centrum burze. Temperatura od 19 stopni w rejonach podgórskich i na wybrzeżu do 25 na krańcach południowo-wschodnich. Autopromocja. Już wiemy, co skrywała szuflada patrona 2023 roku. Aleksander Fredro. Teraz. Obrazek w jednym akcie. Scena teatralna Trójki poleca. Już rok cały namyślasz się i bałamucisz pannę Agatę. Bałamuciłbym. W roli baronowej usłyszymy Marię Pakulnis. Z kobietą nie ma żartu. W miłości czy w gniewie, co myśli, nikt nie zgadnie. W niedzielę po 22. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian? Obecny. Rok szkolny się zaczyna. Młody sprzęt do nauki ma? No nie ma, ale w Media Expert promocja jest. Za wydane 300, 30 zł rabatu dostajesz. Dobrze, siadaj. Albo lepiej od razu pójdziemy. Powrót do szkoły z Media Expert. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki w super niskich cenach. A za wydane 300 zł na produkty w promocji dajemy 30 zł rabatu. Zyskaj nawet 2010 zł. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Kaśka, to ty? Tak. Ale schudłaś. Stosujesz jakąś dietę? Nie, stosuję tabletki na wątrobę Hepa Slimin. Zobacz, wątroba spisuje się wspaniale i jem wszystko, choćby czekoladę. Widzę, że Hepa Slimin wspomaga też utrzymanie smukłej sylwetki. To tylko taki słodki dodatek. Przecież ja nie muszę się odchudzać. Pewnie, że nie. To ja też będę brać Hepa Slimin. Chcesz mieć słodkie życie bez diety? Chcę mieć zdrową wątrobę. Suplement diety Hepa Slimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Lista przebojów trójki. Dobry wieczór Państwu, prawie 10 minut po godzinie 19, piątkowy wieczór, no to czas zaprosić Państwa na listę przebojów trójki. Przed nami notowanie numer 74, przez najbliższe 3 godziny 20 piosenek z aktualnego zestawienia i 13 propozycji. To się wydarzy do godziny 22, a po 22 będą Państwo mogli wszystko sprawdzić na lptpolskieradio.pl, czyli na naszej internetowej stronie. Michał Jakubik audycję realizuje, Józef Niewiarowski będzie czekał na Państwa telefony, ja nazywam się Tomasz Miara. Szybciutko przypomnijmy, jak wygląda dała najlepsza trójka przed tygodniem. Na trzecim było Depeche Mode, Ghosts Again. Drugie miejsce przed tygodniem, Kacperczyk, Syn Okiennika. Chciałbym powiedzieć, że cię. Czemu tak trudno mi powiedzieć to drugiemu facetowi, teraz mówię, że cię. A na samym szczycie przed tygodniem, czyli w 73. wydaniu listy, Anita Lipnicka, Amsterdam. No, kto goni, goni, czy dogoni Anitę Lipnicką na samym szczycie listy przebojów trójki, przekonamy się przed godziną 22, będzie wszystko już jasne. Zanim otworzymy najlepszą dwudziestkę tego wydania listy, to najpierw pierwsza z 13 propozycji to Baranowski, piosenka zatytułowana Sierpień. Ja wiem, że dzisiaj mamy pierwszy dzień września, a tu piosenka zatytułowana Sierpień, ale artysta tłumaczy się tak: chciałbym przedłużyć sierpień, bo jeszcze mi go za mało. Wiem, że jest wiele osób, które chciałyby jeszcze sierpień zażyć we wrześniu. No więc proszę bardzo, Sierpień, Baranowski, propozycja. Uśmiecham się do ciebie, choć często o tym nie wiesz. Nie lubię tu przychodzić w świetle dnia. Twój rozciągnięty sweter, wyglądasz w nim najlepiej. Więc czemu chcesz się schować tak jak ja? Twój widok mi zabiera dech, więc proszę zatrzymajmy się na chwilę. Na chwilę. Chociaż czasami nie śpię, zmieniło się powietrze. Jest pięknie, jest świetnie, bo jesteś. Pachnie, że późny sierpień, zaczarowany deszczem. Jest pięknie, jest świetnie, bo jesteś. Mieszasz mi w głowie jak wino truskawkowe, którego siła szybkość inna z nóg. Co jeśli się nabrałem i trudno to przeżyję? Przygotuj się na sceny z Hollywood. To miłość mi zabiera dech, więc proszę zatrzymajmy się na chwilę. Na chwilę. Chociaż czasami nie śpię, zmieniło się powietrze. Jest pięknie, jest świetnie, bo jesteś. Pachnie, że późny sierpień, zaczarowany deszczem. Jest pięknie, jest świetnie, bo jesteś. Mam wylurowe serce, mam tylko i rumieńce. Jest pięknie, jest świetnie, bo jesteś. Pachnie, że późny sierpień, zaczarowany deszczem. Jest pięknie, jest świetnie, bo jesteś. sierpień, we wrześniu. Ot taki paradoks. Sierpień, propozycja Baranowskiego, to jest jedna z 13 propozycji 74. wydania Listy Przebojów Trójki. No to czas otworzyć 20, a na miejscu 20 mamy nowość, a więc piosenkę, która przed tygodniem była właśnie taką propozycją. To Blur i utwór Barbaric, czyli piosenka, która znalazła się na płycie, którą Blur wydali dokładnie w połowie wakacji. To jest 9 ich album. Barbaric, kolejny singiel z płyty The Ballad of Darren. Feeling that we thought we'd never lose. Claire Barbaric na miejscu 20. To jest nowość 74. wydania listy przebojów trójki. Dzisiaj mamy 1 września. No zwyczajowo to był zawsze początek roku szkolnego. W tym roku jest nieco inaczej. Dzieci mają parę dni wolnych jeszcze. Rok szkolny zacznie się w poniedziałek. Ale ja chciałem dziś Państwa zapytać, za co Państwo lubili szkołę, a co nie było najfajniejsze właśnie w szkolnym czasie? Za co Państwo cenili szkolne czasy, za co niekoniecznie? 2 2 i 7 3. Czekam na Państwa wspomnienia. Na miejscu 19 też mamy nowość, czyli też piosenkę, która przed tygodniem była propozycją. Waluś Kraksa, Kryzys. Gdybym wtedy wiedział to, co teraz wiem. To tak w nawiązaniu do początku roku szkolnego. Waluś Kraksa, Kryzys. Gdybym wtedy wiedział to, co teraz wiem. To jest na miejscu 19 nowość w 74. wydaniu listy przebojów trójki. Ja wiem, że to nie jest popularne, co teraz powiem. Pewnie niektórzy się trochę zjeżą, no ale wakacje się kończą. A od poniedziałku wracamy do szkoły. Przynajmniej niektórzy wracają. I dzisiaj do Państwa pytanie, za co Państwo lubili szkołę? a za co niekoniecznie 2,2 i 7 trójek. Natomiast zanim miejsce 18, to czas na kolejną propozycję. To jest Birdie i Rain Catchers. Proszę posłuchać. Rain Catchers. No, ostatnio tego deszczu było faktycznie sporo. Przed tygodniem tę piosenkę jako propozycję zaproponowała Justyna Grabasz z redakcji muzycznej Trójki i wtedy wspomniała o tym, że cała płyta Birdie jest w jakimś stopniu nawiązaniem do tego, co muzycznie proponowała Kate Bush, zwłaszcza w tym utworze słuchać to szczególnie, prawda? Jedna z propozycji 74. wydania listy. Po 22. będą Państwo mogli już na tę piosenkę zagłosować. Tymczasem dziś pytam, za co Państwo lubili szkołę, a za co niekoniecznie? Za każdej szkoły, do której uczęszczałem, to były szkoły z dziewczynami. No i trudno nie lubić takich szkół. 2,2 i 7 trójek, za co Państwo lubili szkołę, a jak Państwo wspominają, za co niekoniecznie, proszę nam dać znać. 18. miejsce 74. wydania listy to też nowość, czyli piosenka, która przed tygodniem była propozycją Grzegorz Kupczyk, który postanowił po swojemu zaśpiewać stary, dobry przebój grupy Iron Maiden, Wasted Years. crammed the coals of gold across the seven seas. They travel on far and wide, but now it seems I'm just a stranger to myself. And all the things I sometimes do, it isn't me but someone else. I close my eyes and I think of home. Another city goes by in the night. Ain't it funny how it is? You never. Trochę więcej na temat tego, dlaczego Grzegorz Kupczyk postanowił zaśpiewać piosenkę Iron Maiden, opowiadam Państwu w naszym cyklu LPT Extra. Proszę szukać go w naszych mediach społecznościowych. Wasted Years w jego wykonaniu to jest miejsce 18 i to jest nowość 74. wydania listy przebojów Trójki. Dziś 1 września, rok szkolny, no w tym roku zaczyna się nietypowo, bo w poniedziałek dopiero, ale już chciałem Państwa zapytać, za co Państwo dobrze wspominają szkołę, a za co niekoniecznie. Jakiś normalny młody człowiek lubił 1 września rozpoczęcie roku szkolnego? Chyba nie. 2, 2 i 7 trójek. Chyba coś w tym jest, że po latach jednak zacierają się w naszej pamięci te złe wspomnienia. Pamiętamy to, co było dobre. Bo skończyłem technikum ze średnim 4,15, no i studia dosyć dobre mi szło. To nie ma rzeką, nie było tak źle. Chyba nie było tak źle. 2, 2 i 7 trójek, za co Państwo dobrze wspominają szkołę, a za co niekoniecznie, proszę dać nam znać. Na miejscu 17, 74 wydania listy, spadek o 2 miejsca. Anna Rusowicz, co się stało z naszą miłością? Co się stało z naszą miłością? Czyżby jak ptak odleciała? Zatęskniła za błogą wolnością, statki wierności wyrwała. Co się stało z naszą zazdrością, co nas tak w ramionach trzymała i w uścisku trzymała nam serca, a na innych jak zwierz warczała. Co się stało z naszą miłością, czy ktoś zna dobrą? Nie wiemy, to pytanie. chyba było nic więcej. Za wyjątkiem bliskości ciała, co się stało z nami najdroższy, goryk słów, tak gardło zaciska. Pewnie się musimy stracić, by się móc na nowo odzyskać. Co się stało z naszą miłością? Czy ktoś zna dobrą odpowiedź? Coś, co miało zawsze trwać wiecznie, wiecznie trwać dłużej nie może. Co się stało? Kto nam to powie? Skoro sami tego nie wiemy, to pytanie już pozostanie, pozostanie bez odpowiedzi. Co się stało z naszą miłością? Co się stało z naszą miłością? Co się stało z naszą miłością? Co się stało z naszą miłością? Co się stało z naszą miłością? Kto wie, może to była miłość szkolna. Anna Rusowicz na miejscu 17, 74 wydania Listy Przebojów Trójki. Nie bez powodu o tej miłości szkolnej wspomniałem, bo przecież dziś pytamy państwa, czy dobrze państwo wspominają czasy szkolne, czy może niekoniecznie. Na pewno było coś, co warto wspominać dobrze. Mieliśmy super klasę, fajne dziewczyny, fajnych chłopaków. Strasznie szybko to wszystko przeminęło i powiem szczerze, niech młodzi ludzie pamiętają to dzieciństwo, ta beztroska, szkoła podstawowa czy liceum, cudowny czas, także życzę od poniedziałku wszystkiego najlepszego. Bardzo w imieniu uczniów dziękuję. 2, 2 i 7, 3, jak państwo wspominają czasy szkolne, proszę dać nam znać. Czas na kolejną propozycję 74 wydania listy Black Pumas i ich More Than a Love Song. This life is more than a dream. Than a Love Song Black Pumas. To jest propozycja 74. notowania listy przebojów trójki. Jak państwo wspominają szkolne czasy? Co było fajne, a co niekoniecznie? Lubiałem 1 września, pierwszy dzień szkoły, spotkać się z kolegami, koleżankami. Wszystko bym dał, żeby móc wrócić do szkoły. No proszę, czyli jakaś nutka sentymentalna została poruszona. 2, 2 i 7 trójek. Jak państwo wspominają czasy, gdy państwo chodzili do szkoły? Które wspomnienia są fajne, które niekoniecznie? Proszę nam o tym opowiedzieć. Miejsce 16 dali państwo tym razem Darii Zawiałow, jej Fifi Hollywood i tak spada o 5 pozycji. To był ładny dzień, słońce, wiosna i bez, gdy płakałam. Piłam pink, pink gin, w tle ocean śnił. Zostawiłeś mi niedokończony rytm, więc tańczyłam. Maria Zawiało w Fifi Hollywood, miejsce 16, 74 notowania listy przebojów trójki. Po 22 odsyłam Państwa na stronę lptpolskieradio.pl, czyli na naszą internetową stronę, żeby zapoznać się z tym wydaniem. Ale jeszcze proszę się wstrzymać, bo to dopiero po 22 do 22 wszystkie rozstrzygnięcia zapadną. Na miejscu 15 mamy awans, dwa miejsca w górę, Rammstein i ich Adie.